Jaya Baskoro Sumila Selo Selaneng Bayu Sumilir Taminoso Insun Nembang Taminoso Ang Langut Elo Elo Ing Jagat Indah Indah Ing Nuswantoro Gajan Ing Sekar Beparang Lembar Amrobi Suasono Padesan Taminoso Insun Nyawang Taminoso Ang Langut Elo Elo Ing Jagat Indah Indah Ing Nuswantoro so inseng nembang panino so ang langut elo elo ing jagat indah indah ing nuswantoro nuswantoro.